او دارنگی بدلی ورکو منگا نیک ملک ان کو تاف و زکریا علیہ السلام و یحییٰ او حضرت یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام و الیاس او حضرت الیاس علیہ السلام دا سلور والا پیغمبران پا زہد مشہور دنیا نبی رغبتی او دیر دنیا تا بالکل توجہ نہ کل من الصالحین او دا ٹولو دنے کانونا و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیہ السلام و الیسا و حضرت یسا علیہ السلام و یونس و لوتا او یونس علیہ السلام و لوتا و لوت علیہ السلام و کلن فضلنا او دا ټول غرکړو مونږه للعالمین په مخلوقاتو انبیاء علیہ السلام دا الله په مخلوقاتو کې پټول کې غره مخلوق لري و من آبائهم او زنی د دوی د پلارانو نا و ذریاتهم او زنی د دوی د اولاد نا و اخوانهم او زنی د دوی د رونو نا وجتبیناهم ورکڑیو مونگ دوی وجتبیناهم دا مونگو تاسل قرآن خی چی پا غوروالی کی انبیاء علیہ السلام رب تا محتاجو وحدیناهم ہدایت کڑیو مونگ اغویتا الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا ذالک ہد اللہ دا دا اللہ ہدایت تے یهدی به من یشاء ہدایت کئ پدی باندې هغه چاله چخو خشی من عباده دخل بندگانو نا الله په توفیق کی د دین زکړه په دین عمل د دین طرف ته ہدایت د الله په توفیق کی کا الله نو غواړي کنه میرو سره قران او دین تکي ناشته نشي ولو اشرکو او بالفرض او تقدیر کې چرې دای شرک کړي وې لحبت عنهم نخامخا برباد شوه بوید دوینا ما کانو یعملون حغ جود ایسا عمل کونکی اولائک اللذین دا حغ کسانی آتیناهم الكتاب چورکڑو مونگ دویت کتاب والحکم و حکمت احادیث سنت والنبوت و پیغمبری فئن یکفر بها هؤلاء کچر انکار کو د دین د کسانو نو حبیب پریشان کیګما فقد وکلنا بها قوما بیشکم کرکړې موږ د دې منول د پار یو داس قوم لیسو بها بکافرین چن بوی غیب دې باندې انکار کوونکی صلی الله تعالی علیہ فرمائی اولائک الذین دام بی علیہم السلام حق کسانو حد اللہ چی اللہ ورت ہدایت کرو فبی حداہ مقتده نو دا ہدایت داغوی پس اے حبیبا اقتداؤ کا علماء اولی کلی اقتدا دیتا وی دبل موافقت کول سرد دلیلنا نو حقیقت کې دا دلیل دا بداری وی اقتداء دیتا وی موافقت د غیر سرد دلیل نا فبهداه مقتده د هدایت داوی پس اے حبیبا اقتداء کا او دیره کې دا غی د هدایت نا مراد اصول د دین وی ذکر تمام انبیاء علیهم السلام شریعتنا د اصول د ایمان د عقاید په اعتبار یو شانتی و او د انبیاء علیهم السلام په شریعتونو کې فروعی اختلافات و اصول د تمام انبیاء علیهم السلام یو فبه هداه مقتده نو دا غی د هدایت پسې اقتداء کا او دا آیات علماء کرام د دې لپاره دلیلم ګرځولې چې نبی علیہ السلام د تمام انبیاء علیہم السلام نه بهتر ځکه مخکې د اتلس انبیاء علیہم السلام ذکر شو او د هر یو نبی د فضیلت او د خصوصیت خاص وجوي او دا هغه تمام د فضیلت وجي په سید الکائنات کې راجم شوی هر یو پیغمبر چې څه خو یو خصلت او صفزیلت او شرافت د الله دا طرف نه ورته ملاو اغه تمام مناقب او فضائل او شریفتونه الله په خپل اخیری پیغمبر خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم کې راجع کړی. د دې کې تقریبا ټول مفسرین لیکلي وای فی الآیه دلیل علی انه صلی الله علیه وسلم افضل منهم قطعا. وای په آیات کې دلیل لشه د تمام انبیاء علیهم السلام نه سید الکائنات غرو قطعی طور سره ذکر سمره فضائل او سمره اخلاق او سمره شریفتونه چې په نور انبیاء علیهم السلام کې نو سید الکائنات کې الله رب العزت غټول راجم کړو غټول الله رب العزت په دوی کې راجم کړو. نو د فبه هداه مقتده دا معنا وا چې د پیغمبرانو کوم اخلاق او کوم فضائل نو د دغه پس حبیب اقتدا وکړه نو دا هغه تمام مجموعه وا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. ځکه علما لیکلي چې هغه ټول خصلتونه او خویونه چې په تمام انبیاء علیهم السلام کې راجم وو نو تمام په سید الکائنات کې الله راجم کړو. قل ورته فرمایا اے حبیب لا اسالکم علیه اجرا قل ورته فرمایا لا اسالکم علیه اجرا نغوانم زتا سن پدی بیان د دین او د قران او تبلیغ س اجر ان هوا ند دا قران پاک الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دے د پارا د تمام مخلوقات. قران پاک د تمام عالمین د پارا نصیحت دے. قل ورته فرمایا اے حبیب لا اسالکم زنغوانم تا سنا علیه په بیان د دی قران او په تبلیغ د دی قران اجرن سمزدوری ان هو ند دا قران پاک الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دے د فارد مخلوقات. وما قدر الله حق قدره دې کې د قدر درې معناګانی لکه امام روح المانی او د نور مفسرینو ذکر کړي چې قدر آیات مبارکه کې پدریو معناګانو ده. امام اخفش وای چې دا قدر دې کې په معنا د معرفت ده. نو ما قدر الله حق قدره معنا شوا ما عرف الله تعالی حق معرفته ندی پی جندل دی مشرکانو اللہ لرا پا حق پی جندو سرا کچر پا حق طریقے اللہ پی جندل دی نو شرکانی صداران بے اور سرا نو جوڑون. یو مانا داوہ چی قدر دی دے کی پا مانا دا معرفت تے. وما قدر اللہ حق قدری ہی اے وما عرف اللہ حق معرفتی ہی دی ندی پی جندل اللہ پا حق پی جندو سرا. ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دیئے کہ قدر پا مانا دے عظمت تے یعنی ما عظم اللہ تعالی حق تعظیمی ہی دئی تعظیم و عزت دا اللہ ندے کڑے حق تعظیم حق قدری ہی یعنی حق تعظیم. اور امام ابو العالی رحمہ اللہ وی چی دیئے کہ دا قدر پا مانا دے وصف تے وما قدر اللہ حق قدری ہی دې صفات ندی بیان کړی دا الله لکه سرنګي صفات دا الله د شان سره چي لایق او قابل. او بیا د مفسرینو لیکلي وای دي کې زیات اهم معنا دا د اغا امام احفش رحمه الله چې قدر په معنا د معرفت و ما قدر الله حق قدره ندی پی جندل دي مشرکانو الله لره په حق پی جندو سره اذ قالوا کله چې ویلی ودوی ما پیاو بنی آدم باندې من شین سشه وی نده نازل کړي الله رب العزت په بشر او بنی آدم سشه. لیکن علماء تفسیر اختلاف وو چې دا اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شی دا سو کیا دی. امام مجاهد وای چې دینه مراد مشرکان د قریش دي ذکر آغی بارکی دا قرآن پاک ډیر نصوص راغلی چې تاسو لمخ کی بار بار تیر شد پرونم درته په سوره بنی اسرائیل کې تیر شول و ما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر الرسول دا څه دی راځنه راغلي چې مشرکانو دمکی یا نور مشرکانو دا عقیده او نظریه وا چې د نبوت او د بشریت په منس کې هغه تضاد او منافات ګڼل چې بشر څنګه نبی کېږي نو یادا چې قالو مانزل الله ولا بشر من شین مراد د مکی مکرمی مشرکان دی دا قول ابن کثیر ذکر کړي او ویلی دی چې دا خبره غوړه ده ذکر دا سوره انعام مکی دی نو چې کله د دین مراد مشرکان د مکی شي نو دا آیاتم پکې مکی شو جمهور مفسرین په دی دي چې دین مراد يهود دي اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء دي قول قائلين دا يهود دي نو په دې اعتبار باندې بدا آیات مبارکه بیا مدني شي دا آیات مبارکه دا به مدني شي يهوديان او مليان فزت کراغلو دا الله دا حبيب صلى الله عليه وسلم د کتاب نه انکار کولو نوي نذر علي گله الله په يو بني ادم سشه نو دا ورته الزامی جواب دی چې اے ظالمانو تاسو د قران د زده او د عناد د وجې نوایي چې په بشر شي نه درالي غلې شوی نو دا موسی علیه السلام خو بشرو تورات شریف باغی باندې الله را لېګل او اے يهوديانو تاسو خو موسی علیه السلام او تورات شریف منئ نو دې ته جواب الزامی وای قل ورته فرمایا من انزل الكتاب الذي من انزل الكتاب الذي سوگ دے چرا نازل کڑیو کتاب حق جا ابھی موسیٰ چرا تلل کڑیو پاغی سر موسیٰ علیہ السلام نورن آغا درانا کتابو خاون درانا وحدل للناس او ہدایتو پکی دپار د خلقو خلقو نمراد بنی اسرائیل لی وحدل للناس او ہدایتو دپار د خلقو یعنی دپار د چا دپار د بنی اسرائیلو تجعلونه قراتیسا گرزول او تاسو غیلرا قراتیسا تجعلونه قراتیسا وای گرزول او تاسو غ قراتیسا یعنی نفس کا غزنا او باز علماء کرام دا معنا کړي لکه روح المانی وای تجعلونه نفس القراتیس تاسو غینه نفس کا غزنا جوړ کړو یعنی نور مداغی سا حقیقت نه تسلیمولو و صرف مدام علل چی دا کتاب اللہ دے او پا پانو کی لگلے شوے نور داغی دا عمل نمو زان بے پروا کرو داغی دا عمل نمو زان بے پروا کرو تجعلونہو قراتویس یو مانا داوا یعنی تجعلونہو نفس القراتویس تاسو خواغتش کاغذو نگرزولیو یا قراتویس دیوے کی پا مانا دا سدے یعنی مقت و عطون و اوراق تجعلونه قراتیسا گرزوی تاسو دغه کتاب لره قراتیسا یعنی ټوکړي ټوکړي لګي لګي سیم مداغې نه جوړې کړي او هغه کتاب مو په پانو پانو کې ګرځولې تبدونها سرګندوي تاسو دې لره چې کوم تاسو د خواهش مطابق لري وتخفون کثیرا او پټوي تاسو ډېر پاګې کې ګور دی د الله د حبیب صفاتونه پټ کړیو درجم حکم پکې پټ کړو دا په دې ترتیب باندې د رشوتونو باغستل او د الله د حبيب صفات په تورات شریف کې بدل کړو و علمتم او تاسو له تعلیم درکړې شوی او په دې تورات شریف کې ما دا خبرو لم تعلمو انتم چې نوې تاسو پویدون کې پاغه ولا اباؤکم او نستاسو پلاران مشران نو کله چې زما حبیب دا الزامی جواب ولته ورکی نو دای بچف شي قل الله ورته وای چې تورات شریف په موسی علی السلام چې بشر الله را لګلو نو تاسو هغه قاعده کلیه ختم شو دي ظالمانو خو چې په بشر باندې الله کتاب نه درا لګلې او چې کله الزامی جواب وشو چې په موسی علی السلام خو الله کتاب را لګلې موسی علی السلام باندې الله تورات شریف را لګلو نو د دای الزامی جواب شو چپ شول قل الله ورته وای چې الله را لګلو ثم زرهم او بیا پریک د دوی فی خوضهم یلعبون فی خوضهم یلعبون باغ باطل ددوی کی یلعبون چدی لو بکئی ثم ذرهم بیا پریک ددوی لر اے زما حبیبا فی خوضهم یعنی فی باطلهم داغ دی پاغ باطل دن کی زکر زما حبیبا پتابانے سبوج نشت تاس ورط دعوت پیش کو دلیل مورت پیش کو یلعبون پدا سے حال کی چدی لو بکئی وَهَذَا كِتَابٌ او دا قرآن پاک کتاب دے انزلناہو را نازل کرے دے مونگا مبارکن دا خیر و برکاتو دا دنیا و دا خیرت نا ڈکڑے شوئے اور سمر خیرون چی دی سمر برکات چی دی ناغد دی کتاب پا علم او دا دے پا عمل کری وَهَذَا كِتَابٌ انزلناہو مبارکن او دا کتاب دے را نازل کرے دے مونگا مبارکن دا خیر و برکاتو نا ڈکڑے شوئے دا د خیر او د برکاتو کتاب دی دیو جن ابن کثیر لیکلی وای مبارکون معنا کثیر الفائده ډیر فائدو والا کتاب دی والنفع او ډیر نفع والا دی لاستعماله علی منافع الدارین وعلوم الاولین والاخرین ذکر دا کتاب مشتمل دی په فائدو د دواړو جهانونو چدی جہان کے کم فائدی دی پاغیم دا کتاب اللہ مشتمل لے او دا آخرت پا فائدو مشتمل لے دیکی علوم دا اولین و دا آخرین دی دا تمام علوم اللہ پا دیکی را جمع کری او بیا دے دیکی امام رازی رحمت اللہ علیہ قول روح المعنی ذکر کرے ویجرت سنت اللہ تعالی بی ان الباحث عن هذا الكتاب المتمسک بیہی يحصل به عز الدنيا وسعادة الآخرة ولقد شاهدنا والحمد لله عز وجل ثمرة خدمتنا له في الدنيا فنسأله ألا يحرمنا سعادة الآخرة إنه البر الرحيم امام رازي رحمة الله عليه وإذا الله سنت داس روان به بأن الباحث عن هذا الكتاب چه کم سڑے لٹو نا کئی دو علوم دا دی کتاب چه دی کتاب علوم زرکول غاڑی او پا دی کی وقت ور کئی دی دا پار قربانی کئی دی دا پار مال لگئی چه زد کتاب اللہ علوم زدکم المتمسکو بی ہی خوچ علم زدکئی نو عملم پی کئی سمرچ ورت علم مخلقی عملم پی کئی نو ایداد اللہ دا پخوان دا عادت مبارکا و سنت تے چی اغا اللہ پا دنیا کی عزت من کئی او اغتا دا اخیرت سعادت ور کئی او بیا روح المانی امام رازی رحمت اللہ علیہ دوارا وی منگا مشاہدہ کری دا دی والحمدللہ عز و جل سمرت خدمتنا فی الدنیا وی منگ دا کتاب اللہ دا خدمت اغا سمر پا دنیا کی لی دلی چی سوک دا دی کتاب خدمت کئی چی اغتا دنیا کی اللہ سور کئی نو اید اللہ نا سوال کو چی مونگ دا اخیرت دا سعادت نا دی محروم کئینا وہاگا کتاب انزلناہ مبارک سبر سچی دی کنا نو بس پا دی کتاب کی پراتی دی کہ او سڑے سکون لٹائی اتمینان لٹائی دا دنیا دا اخیرت راحت لٹائی ناغا پا بلشک نشتا بس پا دی کتاب کی دی وہاگا کتاب انزلناہ مبارک وہاگا کتاب او دا کتاب دے انزلناہ را نازل کرے دے مونگا مبارکن دیر فائدو والدے دے دنیا او دا آخرت برکات پا دی کتاب اللہ کی دی مصدق اللذی او تصدیق کون کے دے دا کتاب دا حق کتابونو بین ایدے ہی چی دے دی قرآن پاک نمخ کی کم کتابونو سم راسمانی چی کتابونو دی نا قرآن دا طولو تصدیق کئی چی اغا حقو پاغی ایمان روڑل ضروری دی او د کتاب الله دراتلو سراغ منسوخ دی قابل د عمل پاتې نه او د سره پارا د دور عظیم شان کتاب الله را لګلې چې دا د خیرونو او د برکاتو نه ډک دی ولتنذر ام القرى او د دې پارا چې او یره تمکی والا د مکی مکرمه مخکې در لتیرو قران شریف کې اته نمونه راغلی اتنو منہ دا مکی مکرمی قرآن شریف کی راغلی مکہ نکلوی بکہ نکلورتوی بلدن نکلوی البلد کلورتوی البلد نکلورتوی قریتن نکلورتوی القریہ نکلورتوی ام القرآن دا څو نمونه د مکه مکرمه په قران شریف کې راغلي. کله ورته وی البلد الامین وهذا البلد الامین. ام القرا ورته وی ام په معنا د مور ده، یعنی د ټول کلو د پار مور ده، ځکه دا اصل د تمام کلو ده، انور ټول کلی د دې تابع دي. مکه مکرمه ته ام القرا وی، او دا ام القرا ورته وی ولأنها قبلة أهل القرى، دا د تمام دنیا د خارونو قبله ده، دا د تمام دنیا د خارونو سره د دنیا په ګډ ګډ کې چې مسلمانان الله ته عبادت کوي، نو دا غي د مخ توجه دا د مکه مکرمه او خانقاه به طرف ته. او چون کې دا د تمام دنیا د مسلمانانو د حج ځای ده، وهم يجتمعون عندها، او دای د دې سره جمع کیږي لکه سرنګ چې اولاد د مور سره جمع کیږي، خپل بال بچ د مور سره جمع کیږي، نو د دنیا د اطراف نو مسلمانان راضي او په مکه مکرمه کې جمع کیږي. او لکه سرنګ د مور سره د اولاد شفقت وي، د هر ایمان والا د مکه سره شفقت وي. اکه سرنګ اولاد د مور تعظیم کوي، نو دارنګ مسلمانان د بیت الله شریف تعظیم کوي، مسلمانان د بیت الله شریف تعظیم کوي، نو ځکه دې ته ام القرا وای، دې ته ام القرا وای. او ام القرا ورته په دې اعتبار وای، وای دا ځمکه د دې د لاندې غړول شي، دا ځمکه چې کله الله پیدا کا نو د مکی مکرمه نه غړول شروع کول، ول ارض بعد ذلک دحها، الله چې ځمکه پیدا کنو غړول نه غړول، ځکه دې ته ام القرا وای. دا ټول ځمکه غړول شي د مکی نه، لکه څنګه اولاد د خپل مور نه پیدا کی. یادی ته ام القرا زکوي دا اول کور ده، ان اول بیت ادع للناس للذي ببکه مبارک، دا اولنه کور ده چې د مخلوقات د عبادت د پاره جوړ کړي شوی دی. دینه مخ کې بل عبادت خانه نه و، په مخ د زمک اول عبادت خانه هغه مکه مکرمه ده. ولتنذر ام القرا، او دې لپاره چې وي لري ته ام القرا، اغا اصل لکل مکہ مکرمہ، ومن حولها، او سوک چی دی دین گیر چاپیر دی، یعنی ٹھولی دنیا والا، دا اللہ حبیب ٹھولی دنیا والا ہوتا دی یری ورکول دا پار راغلے. او دا در لمخ کی تیر شن لیتون جربیہی ومن بلغ، چی پدی قرآن خلقو یری و چالے چی رسی تر قیامت چی چالے دا قرآن دعوتو رسی دو، نو دادا سیدہ لکل دا اللہ حبیب ورت قرآن بیان کو. والذین هاغ کسان یؤمنون بالآخرة، چی ایمان ساتی پا آخرت، یؤمنون به، نو ایمان ساتی پا دی قرآن، وهم وغی علی صلاتهم یحافظون، فخپل منزون باندی حفاظت کئی. سوک چی قیامت منی نئی با قرآن منی، او اغی با فخپل منزون باندی محافظت و پابندی کئی. یا سر نگو رئی اولائک الذین دغم بی علیہم السلام حق کسانو حد اللہ چی اللہ ورطا ہدایت کنیو فبی حداہ مقتدے ند ہدایت داغوی پسے حبیبا اقتداؤ کا زما حبیبا تم داغی داغا اخلاقو دوسولو پسی روان شا قل لا اسألکم علیہ اجرا وائے حبیبان غارم تا سنا علیہ پبیاند دی دن پبیاند دی قرآن پاک بان اجرا سمزدوری ان ہوا ندے دا قرآن پاک الا ذکرا للعالمین مگر نصیحت دا پارد مخلوقاتو ان ہوا ندے دا قرآن پاک الا ذکرا للعالمین مگر نصیحت دے د پاره د مخلوقاتو او انبیاء علیہم السلام په دعوت او بیان تعلیم او تعلم اجر نا غو صدا مسله علماء ذکر کړي وای چون کی په انبیاء علیہم السلام د دین بیان فرض عین او کم شی چې پچا فرض عین وی داغه اجر بناږي او ککله او داسې امتی دی چې پاغه باندې تبلیغ او دعوت او تعلیم او تعلم فرض عین نه دی نبیاء ائمه کرامو د اجرت غسل جیز کړي چون کی هر نبی باندې دین بیان سو ف فرض عین اول فریضه په اهم فریضو کې د انبیاء علیه السلام د آسمانی دین بیان کولو او کوم شی چې فرض عین وی نو داغه اجر سینی ان هو الا ذکر للعالمین. لکه ګوره موس فرض عین نه حج چې چا باندې فرض شي مثال په تور باندې روزه زکات اوس دا چیزونه یو سړی کوي نو د فرض عین اجر بنالي. وما قدر الله حق قدره او نه پی جندلنی مشرکان الله لرا په حق پی جندو سرا اذ قالو کل چویلو دوی ما انزل الله علی بشر من شی وین نه نازل کړي الله رب العزت علی بشر من شی په یو بنی آدم باندې شی نس دین. قل ورته فرمایا من انزل الكتاب الذي سوک دے هغه چرا نازل کړو کتاب هغه جا به موسی چرا تل کړو پاغه باندې حضرت موسی عليه السلام نورن هغه درنا کتاب او هدل للناس هغه کی هدایت او د پاره د خلکو یعنی د بنی اسرائیل تجعلونه قرات عيسى ګرځول ګرځوي تاسو دلر نفس کاغذنا یا ګرځول او تاسو غیلر قرات عيسى یعنی پانی پانی ټوکړي ټوکړي لګ لګي سمو ګرځول او تب دون احکار کو یغیلر کم چې مده خواهش مطابق وي وتخفون کثیر او پټوي تاسو ډېر وعلمتم او تاسو له تعلیم درکړی شو په دغه تورات شریف کې ما دا خبرو لم تعلمو انتم چې نوې پویدون کی تاسو پاره ولا با حکمون پلاران تاسو د دوی بچب شي د دې جواب سره قول الله ورته وای چې الله را لګلو د چکل تورات شریف الله را لګلو نو قران هم الله را لګل ثم زرهم بیا پریک د دوی فی خوضهم پدې باطل دین د دوی کې العبون چلو به کوي وهذا کتاب انزلناه او دا قران پاک کتاب دې را نازل کړې دې مونږه مبارکن دا ډېر فائدواله دې د خیر او برکاتونو ډک کتاب دې د دنیا خیرونو کو شو غاړي دې کړي دا آخرت خیرونو پدې کړي مصدق الذی تصدیق کو ان کې دې دا کتابونو به نه دې هی چې دې قران پاک نه مخ کیو ولتنذر او دې لپاره کتاب را نازل شوه دې ولتنذر ام القرا چو یری تم کی والو لرا ومن حولها وسوک چې غیر چا پیر د دین دی والذین هاکسان یؤمنون بالاخره چې ایمان ساتي په اخرت یؤمنون به نیمان ساتی بیهی پدی قرآن بانی وهم وغی علی صلاتهم پا منزن اخپلو یحافظون حفاظت کوی. فرمائی ومن ازل السلام علیکم رب العالمین مو ہمیشہ تر تازہ و خوشحال ساتا محترم زمون د دکان پته مهراوی توحید و سنت 61 ان سی ریکارڈنگ سنټر مدینہ مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45. فرمای و من ازل افترا چی جوړ کړی دی علی الله کذبن په الله باندې دروغ او قال یا ویلی دی اوحی الیا چه وحی کڑی شوی دماتا ولم یوحی لیه شیعن حالان کی وحی ندشوی اغت دسشی یعنی دی دروغو دی نبوت دی دعوی لرلی لکد نبی علیہ السلام پا زمانہ کی سو کسانو د نبوت داول رلیوا دارنګ د نبی علیہ الصلات والسلام د دنیا د رخصتې دون پسم بازي ډیرو کافرو د نبوت داوی لرلیوی او آیات مبارکه عام دی تر قیامت پوره چې د هغه چان لوی ظالم کافر به پیدا نکی چې هغه د ختم نبوت نفس وای چې ماته وحی شوی او زه نبی او زه رسول یم. آیات مبارکه اگر چې د مسلمۃ الکذاب او اسود عنسی دا دو کسانو چې دی د نبوت داوی لرل وی دی بارک دی او حکم عام دی. دا آیات مبارک بارکی مفسرینو ذکر کړی چې دا آیات مبارکا اگر چې نزول د مسلمۃ الکذاب بارکی دی دا مسلمۃ الکذاب د نبی علیہ السلام په زمانہ کې د نبوت داول رلیوا دارنګ یو عنسی داد نبی علیہ الصلات والسلام په ژوندون صحابه کرام قتل کو فیروز الدیلمی رضی اللہ تعالی عنہ هغه مبارک صحابی چغډېر قربانی سره دې قتل کو او د صحابه عجیب شانو وې د دې محل لګیر چاپیره زرګونه خلق بناسو خدایي دور رسو کی دارانو باوجود فیروز الدیلمی رضی اللہ تعالی عنہ دے قتل کو او نبی علیہ السلام فرمایلی فاز فیروز وی فیروز کامیاب شو چکلے دغه دجال قتل کو او دغه مسلمۃ الکذاب په زمانی د خلافت د ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قتل شو وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ قتل کړو وقتلت شر الناس یعنی مسلمہ ویما په اسلام کې بهترین خلکو قتل کړو حضرت حمزه سید الشهدا رضی اللہ عنہ او دارنګي په حالت د اسلام کې می هغه شر الناس چې مسلمه الکذاب دې هغه می قتل کو او ترمذی شریف کې حدیث هم راغلو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی یوزل ویرئیت فی المنام کأن فی یدی سوارین ما خوب کیولی دل لکزما پا دیلاس کی دو بنگری دی نو ایمار آغی تعبیر داو کو چی داغ دو دروغ جن دی چی ما نفس بروزی یو تا مسیلم وی صاحب الیمام ادویم تا عنسی وی صاحب السنع نو ایما تا پا خوب کی وحی وشو چی دا سی پک وحا نو ما چې پوک وال نو هغه بنگړی وال وتل د لاسونو نو د دې کار به دنیا کې چلیږي نه یاد د دې دوار مبارک یو حکم تر قیامت پورې عام دی چې څوکم د نبوت داول لري نو الله وی دا غنه غټ ظالم کافر دنیا کې نشته و من ازلمو نشته د لوی ظالم مم من د هغه چانا افترا علی الله کذبا چې جوړ کړی دی په الله درو او قالا یا وای اوحی الیا وحی کڑی شوی دا مات ولم یوحا الیه شیئن حالان کی وحی ندہ کڑی شوی اغت دسشی ومن او دا حاغ چانم لوی ظالم نشت قال چی غوائی خپل مانا دا آیات دا سیدا سا انزل و زرد چی زبم رولیگم او زبم رانا زلکم مثل ما انزل اللہ پا مثل دا حاغ چی اللہ کم کتاب رانا زل کڑی و دې کې علماء لیکلي دا س انزل فمانا د س اقول له زرد چې زبم اوایم یعنی زبم جوړ کم په مثل لا کتاب چې الله را لېګله دا د دروغ داوی لري چې زم د کتاب الله غونته جوړول شم څوک چې دا د دروغ داوی کوي ورنا خو قران پاک فیصله کړي سوره بنی اسرائیل کې وایي قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وایي که تمام پیریان او انسانان راجمشي د یو بل سره تعاون او مدد کوي د قران غونتی کتاب نشي جوړول او الله وایي قل ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ دا قرآن غنتی یو سورت سوکنی شروڑے خو باز دزد دو عناد دو وجن یو کافر را پاسی ہوئی زخم دا کتاب اللہ انتی کتاب جوڑو لشم نو داغن الوی ظالم کافر الله وی نشته ومن او دا حاغ چان الوی ظالم نشته قال چه غوائی سا انزلو مثل ما انزل اللہ زرده چه زبم موائم زبم جوڑ کم پا مثل اللہ کتاب چل را لے گئے دیکی خوی واغ خلق دی امام قرطبی دیئے کہ اگر جاہلان صوفیانم ذکر کری خبری تو سوچ کوئی بعض ناپوہ ملنگان جاہلان صوفیان چې د قران او سنت علم ورسره ني نو غيم داسې د بي دي نه خبرې کوي او اي ومن هاذا النمط من اعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول وقع في خاطري كذا واخبرني قلبي بكذا فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم ويزعمون ان ذلك لصفائها من الاقدار وخلوها من عن الاغيار فتجلى لهم العلوم الالهيه والحقائق الربانيه فيقفون على اسرار الكليات ويعلمون احكام الجزيئات فيستغنون بها عن احكام الشرائع الكليات ويقولون هذه الاحكام الشرعيه العامه انما يحكم بها على الاغبياء والعامه واما الاولياء واهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص وهذا القول زندقه وكفر يقتل قائله ولا يستتاب ويقول ذلك اغسوكم لي چه دا اللہ دا دین و دا سنت و دا نبی علیہ السلام او اغی بانے چه سلف دی اغی نیمہ خڑو لے او دین سلوائی و یر دی خیال کی میدا سے خبر رہ گئے وقع فی خاطری کذا دی خیال کی میدا سے خبر رہ گئے واخبرنی قلبی کذا دا زرر علدا سے وائی نو چکول کم وسوسی زرکی رازی نو بس اغی تا دین وائی او بیا وای چې دا زمون د ازمنه چون کې د ګندګو ګناهونو نه صفاری او دې کې د غیر خیال نشتا نو زمون د ازره چې کوم سوچونه کوي کنه نو بس دین دغه وای بس مونږ ته علوم الهیه او حقایق ربانیه سرګنشوي نو دا احکامات د قران او سنت دا د عوامو لپاره دی او مونږ خو خاص خلک یو نو الاعاذ بالله مونږ دی نصوص ته محتاج نه یو نو ایسوک چه دا خبره کئی قرآن او سنتی دی لکه باز خلق ویو ظاہر دی بل باطن دی نو دی عوام علوی تاسو دی ظاہر شریعت پس روانی مونگ دی باطن پس روانی بیا کسما کسم خرافات کئی نو امام قرطبی وی دا قول زندقوال دی او دا کفر دی چاچه دا سی وی ناب قتلولشی و توبی مطالبه بتنشی کئی دی ولا یحتاج ماو الى سوال ولا جواب اگر سر بسوال او جواب نکے بلکہ دا سے سڑے دا با قتلو لشی جغد زان نوی زر را لداوی ذہن را لداوی او بیا دغیل دین وی او قرآن و سنت شاعت و غرزو لے اللہ فرمائی در ایک کس مخالہ کے ذکر کن یو حاغ سوک چی پا اللہ دروغ جوڑے در ایم حاغ سوک چی وی مال وحی شوی وحی ورطن رشوی او درې مهاغه څوک چې وای زمد کتاب الله غونتی کتاب جوړول شپ وی فرمایل چې دې دریو کسانو نا معاشره کې لوی ظالمانو کافران نشته ولو تراک شریوی نته اے حبیبا اے دې ظالمون کله چې بدا ظالمان فی غمرات الموت فسختو د مرګ کې د مرګ نمخ کې کم زن کدن دی داغه سختی دی هغه غمرات الموت وای او دا سختی سختی دی ځکه مسلمانان په خپل دعاګانو کې غواړي چې الله د زنګدن له سختو نه مو ساتي. سید الکائنات صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا نه رخصتې دو نو پیاله ورسره د اوبو سر لړک پرتاوه ډېر سخت تبوا او پای کې به لاس لندول او هغه په دې مخ راخلک کل هغه اخلاص کله به حالت د بی خدای راتلو